Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 17 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i prawie 500 osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia. To najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia. Trwa spotkanie premiera z prezesami związków sportowych i przedstawicielami ekstraklasy o możliwym odwołaniu przynajmniej części imprez. W prawie 30 włoskich więzieniach trwa bunt więźniów z powodu ograniczeń wprowadzonych po epidemii. U pacjentki w Poznaniu potwierdzono 17 przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Jej stan jest poważny. Kobieta trafiła do placówki w Puszczykowie, skąd trafiła na oddział zakaźny do Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Dziś mogę potwierdzić ten przypadek. Jest to wynik pozytywny, pierwszy na terenie województwa wielkopolskiego. Pacjentka została objęta szczególną opieką. Jej stan na bieżąco jest monitorowany. Mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Wcześniej służby poinformowały dziś o 5 nowych przypadkach koronawirusa. Chorzy trafili do szpitali w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu. Obecnie, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, 467 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia. Ponad 1000 objęto kwarantanną, a ponad 7000 przebywa pod nadzorem sanepidu. Po południu na przejściach granicznych wprowadzono pierwsze kontrole sanitarne. Całodobowe punkty rozpoczęły pracę na przejściach Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. W pierwszej kolejności kontrolowane są osoby, które podróżują autobusami i busami. Mierzona jest im temperatura. To ważna inicjatywa, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ona nam pozwoli sprawdzić, czy pacjent nie ma rzucających się na pierwszy rzut oka symptomów, a po drugie będziemy dysponowali od ręki danymi, które pozwolą nam zidentyfikować pacjentów w przypadku, że pacjent przyjechał autobusem, no i jakaś grupa podróżnych miała z nim kontakt. Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej byli w stanie dotrzeć do konkretnych pasażerów, tak żeby te informacje jak najszybciej znalazły się w rękach służb sanitarnych. Wiceminister zdrowia dodał, że resort ma zgromadzone materiały medyczne na wypadek, gdyby nie udało się szybko opanować epidemii. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesami związków sportowych i przedstawicielami ekstraklasy. Chodzi o rekomendacje głównego inspektora sanitarnego dotyczące odwołania wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Szef rządu powiedział wcześniej, że ewentualna decyzja o zakazie imprez masowych zostanie podjęta po konsultacjach z organizatorami, aby mogli się do tego odpowiednio przygotować. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy poinformował, że powołano sztab kryzysowy dla branży turystycznej, która traci pieniądze z powodu koronawirusa. Uzgodniono to podczas spotkania przedstawicieli tej branży w Ministerstwie Rozwoju. W rozmowach uczestniczyła szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że przedstawiciele sztabu kryzysowego będą się spotykali mniej więcej co 2 tygodnie. Został stworzony sztab w gronie około 10 osób, czyli przedstawiciele wszystkich segmentów branży turystycznej, czyli turystyka przyjazdowa, przedstawiciele branży noclegowej, przedstawiciele przewodników, hoteli. Każdy segment branży turystycznej został reprezentowany w tym sztabie kryzysowym. Podczas spotkania przedstawiciele branży turystycznej zgłosili postulaty, które pozwolą im utrzymać płynność finansową. Chodzi o możliwość odroczenia płatności składek na ZUS oraz skorzystania z kredytów, które mógłby zaoferować Bank Gospodarstwa Krajowego. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli, że jutro podczas posiedzenia rządu minister Jadwiga Emilewicz przedstawi konkretne rozwiązania w tej sprawie. W związku z koronawirusem coraz poważniejsza sytuacja robi się we Włoszech. Więźniowie z 27 zakładów karnych wszczęli tam bunt przeciwko ograniczeniom związanym z epidemią. Skazani nie zgadzają się na ograniczenie kontaktów z rodzinami, demolują budynki, atakują strażników i wzniecają pożary. W jednym z zakładów zginęło 6 osób, o czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoskie MSW wyjaśnia, że w Modenie więźniowie ponieśli śmierć z powodu przedawkowania leków odurzających po włamaniu do ambulatorium. Osadzeni w całych Włoszech domagają się przywrócenia wizyt, które zawieszono z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Protestują też przeciw przepełnieniu cel i domagają się amnestii w związku z epidemią. W wielu więzieniach, otoczonych teraz przez siły specjalne, wzniecono pożary. Nad zakładem karnym Rebibia w Rzymie, gdzie więźniowie opanowali kilka budynków, unosi się chmura gęstego dymu. Podobna sytuacja panuje w kilkunastu innych więzieniach. Z zakładów w Fordzi zbiegło rano 50 osadzonych. Kilkunastu ciągle znajduje się na wolności. Przed zakładami karnymi gromadzą się protestujące rodziny więźniów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Skoczkowie skakali, piłkarze grają. Najpierw wizyta w Lillehammer. Z naszych skoczków skakał w zasadzie tylko Kamil Stoch. On zajmował drugie miejsce po pierwszej serii konkursu. Żyło i Kubacki nie skakali raczej, a w zasadzie tak, ale na miarę trzeciej dziesiątki. Prowadził Niemiec Markus Eisenbichler. A skończyło się niestety gorzej. Kamil Stoch zajął siódme miejsce. Wygrał Peter Preutz. Drugi Eisenbichler, a trzeci Stefan Laje. Żyła 23, Kubacki 25. Jutro kolejny konkurs też w Lillehammer, początek o 17. A piłkarze ganiają w Kielcach. Po pierwszej połowie spotkania Ekstraklasy Korona remisuje z ŁKS-em 0-0. Tak w przerwie meczu mówił w Kanał Plus Maciej Dąbrowski z ŁKS-u. Nie możemy tak grać w piłkę, bo ani to nie jest ładne dla oka, ale to ani to nie przynosi efektu. Wdaliśmy się trochę w taką grę Korony, gdzieś tam długimi piłkami i wydaje mi się, że to jest bez sensu. Musimy zacząć grać swoją piłkę taką, jaką ŁKS potrafi, czyli krótkimi podaniami od nogi do nogi po całej szerokości boiska i myślę, że stworzymy więcej sytuacji. Mówiłem o meczach w Lidze Mistrzów, które odbędą się bez udziału publiczności. Chodzi o spotkania Walencji z Atalantą Bergamo i PSG z Borussią. Jeżeli chodzi o spotkanie Ligi Europy w Bazylei, to zgodnie z wytycznymi Szwajcarów mecze odbywać się nie mogą, więc mecz w Bazylea kontra Eintracht Frankfurt nie zostanie rozegrany. Na razie nie wiadomo gdzie i kiedy piłkarze wyjdą na boisko. Jadą na razie kolarze we Francji w wyścigu Paryż-Nicea. Na razie jadą. Drugi etap wyścigu wygrał Włoch Giacomo Nizzolo. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Niemiec Schamann. Zapowiada się na kolejną walkę. Kibice boksu pewnie wiedzą, o czym mówię. Mówią o Arturze Szpilki, który ostatnią walkę przegrał, zdaniem wszystkich, tylko że zdaniem sędziów ją wygrał. Po zakończeniu ostatniej walki Szpilka mówił, że nie ma problemu z werdyktem, ale teraz już po kilku dniach zmienił zdanie. Chce unieważnienia walki z Łomży i jak najszybszego rewanżu. Tego samego chce ukraiński bokser Siergiej Radczenko, więc wygląda na to, że sprawa tego, który z bokserów jest lepszy, rozstrzygnie się po raz kolejny na ringu. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami też opady deszczu, a w górach i śniegu, w nocy mglisto nad morzem i w górach, porywisty wiatr nad ranem od minus 5 stopni pod Tatrami do plus 4 nad Zatoką Gdańską, jutro do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Sok jabłkowy tłoczony Solevita 30% taniej. 8,99 za 3 litry. Oraz wszystkie wędliny w plastrach Peacock i Peacock Pure 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy koncert Daniela Bluma nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 31 stycznia 2016 roku. Witam pięknie słuchaczy programu Trzeciego na całym świecie. Witam was, kochani goście tutaj w Trójce. Zagram w znakomitym towarzystwie z Tomkiem Makowieckim. Z Gniewomirem Tomczykiem. Z Olkiem Świerkotem. I to nie koniec gości. Pojawią się wkrótce. Piękne dzięki. Wielkie dzięki. Chciałem teraz zaprosić Gabę Kulkę. Come on, life for the breakdown. Don't look back for the safe one. Don't look back cause it's over. And it's time for the cover. I had to be smiling. Some one day and never lovers. I had to be smiling. Some one day and never lovers. Heartbreakers, do it right for the follow. Don't look back cause it's over. I had too many smiles. Someone day and never love us. Love, life, fade, smiles. I had too many smile. Someone day I'll never love us. Love, life, fate, smiles. I had to be smile. Someone day I'll never love us. Love, life, fate, smiles. I had to be smile. Someone day Kijin. Dzięki. Gaba Królka. Utwór, który mnie rozłożył na atomy i do dzisiaj jestem niepozbierany. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What are we doing? Those endless hours grazing knees in the parking lot. The city is booming. We look so bored and perfect in that blurry shot. We'll be right back. Dzięki, Gada. Dziękuję. Kolejny gość, który grzebał w moich atomach, podobnie jak Gaba, Mela Koteluk. Dzięki niej i dzięki tej piosence, którą razem zrobiliśmy po raz pierwszy w życiu, byłem na liście przebojów Trójki. Mela Koteluk. Od serca Mela. Dziękuję. Addicted. get on, fuck it all. Chciałem zaprosić Marcję. Utwór Lemon Smile. My rising liquor. Dzięki, Marsilla. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. With many keys on the ground, where I still wait with you. Let me read so many times and more, but my heart is still fade away. Hey, waiting strangers, where I still wait is you. Maybe it's true, or maybe trap, I don't know. My heart is still fade away. My heart is a state with many keys on the ground. Way I still wait is you. Can we do more and never fight in the soul? My heart is still fade away. As in fame, crowd and strangers, way I still wait is you. Maybe it's true, or maybe trap, I don't know. My heart is still fade away. Stay in me, crowd and strangers, way still wait is you. Maybe it's trick or maybe trap, but I don't know. My heart is still fade away. Dzięki wielkie, Olek.